Софія Андріївна? Та Софія Андріївно ж, що вам таке? Повернув її до дійсності голос Галинки. Софія отямилася. Вона стояла, поклавши руку на плече Орестові, що цього разу сидів і не ворушився. По обличчю текли сльози. Ліва рука стискала скельце від арсенових окулярів. Потрібно було щось сказати, щось пояснити. Сьогодні в лікарні помер хворий. Хто? Ви його бачили в театрі. Він приходив на генеральну репетицію. Цей у темних окулярах? А що тепер з прем'єрою? А що може бути з прем'єрою? Дерев'яним голосом перепитала Софія. Її ж, напевне, перенесуть? Софія повернулася додому. Розпалила в грубці, її морозило. Ніяк не могла зігрітися. Накинула на плечі пухнастий блакитний светрик, Арсенів подарунок. Наче м'які теплі руки обійняли її. Стало тепліше. Вона забилася в куток на своїй розкладачці і, немов дитина, порізаний пальчик заколисувала душу, що боліла раз у раз нестерпніше. Повз вікно пройшли якісь люди з дзвінком. Йому несуть, здогадалася Софія. У хаті, напевне, лемент, плач, все завішано чорними хустками. Добре, дружині, у неї весь одяг чорний, не доведеться нічого купувати. Добре їй, плач скільки хочеш, ніхто не подивує, всі поспівчувають. Прийшов Ігор. Якось дивно глянув на Софію. Чого сидиш? Давай їсти. Софія подала обід. Борщ, який варила 100 років назад, вчора, перед чергуванням, перед кінцем світу. Ходімо на репетицію. Чи ти сьогодні не підеш? В його голосі вчувалося: ой, леле, чи не глузування? Отак і сидітимеш, удаючи скорбящу вдову? Може, й у чорне вдягнешся? Про що ти, Ігоре? Та ж Корнацький твій помер. Ти ж знаєш, була там. Ігоре, я була. Я бачила. Це страшно. Ще пак. Як же ти тепер без нього? Урвалося? Софії справді урвалося. Все нараз урвалося. Що він таке каже? Ти гадала, наївний Ігорчик знати не знає, відати не відає про ваші стосунки? Ні, люба моя, я все знав. З самого початку знав, як тільки вас по телевізору побачив. Мовчав. Мовчав, бо було мені вигідно. Ти мені як жінка давно не потрібна. На це мені начхати. А користь з нього ще була б. Шкода, що квартиру не встиг. Одягайся, ходімо. І не думай плакати, чи чого доброго зомліти. Я скоро приведу до тями. Та ти вже й так привів. Дякую. Я ще сумнівалася. Тепер знаю, з ким живу. Ти не людина. Звичайно, Я не людина».